Salim Barahiyani hadahu Allah anaonyesha kwamba Sheikh Muhammad Aman al-Jami katika muhadhara kwa juzi amekufa ni mtu wa sunna, lakini tu anasema kuna baadhi tu jambo hili tu kwamba ndio limemtia dosari, yani kuna jambo fulani limemtia dosari, kuna jambo ambalo limemtia dosari. Lakini kadhalika Muhammad Bachu amekubali kwamba Sheikh Qasim ni salafi, bali ni wajibu mwana sunna katika zama zetu aseme mimi ni salafi. Mashaallah. Eh, ndio. Ni wajibu kwa mwana sunna kwa sababu vikundi vilivyopo ni vingi, utapambanuka ahlu sunna wal jamaa kwa kupitia neno moja tu kama tulizo nazo. Ansaru sunna wala sibina na wala mimi ni salafi. Kwa neno hilo peke yake tulitamtambua huyo ni nani na huyo ni nani. Sawa. Lakini ndani ya usalafi wetu tuna tofauti na tofautiana za kimanhaji. Huyu anaona utatua mzozo huu atumie njia hii, huyu anaona njia hii haifai. Hapa ndipo niko tofautiana hapa. Kwa nafikiri mimi naona Kasim Mafuta anakosa lipi katika manhaji. Mmefahamu vizuri? Ndio. Mimi si kama nani huyu kina Hamisame ambao wanaona Kasim Mafuta ni shizi kwa sababu ya taasisi. Kasim Mafuta ipo sawa kwa jambo ya taasisi. Taasisi ni dharura katika jamii, katika jamii zetu, na mazingira tukoda nayo. Sawa sawa. Kwa maana hiyo Kasim hana kosa kwenye hilo. Sawa sawa. Kasim hata kama atakuwa na madhaifu 1, 2, 3, 4, 5 haya madhaifu yote binadamu kimtabia una madhaifu 200 akishakutaraja hatu kashakufumba mdomo. Sawa sawa. Kwa sababu ananiambia mimi na dhaifu fulani. Ndio. Mimi natubia kwenye hilo na hewa semaji. Kisha kusha. Ni kweli. Kwa maana hiyo tabakia kwamba Kasim Mafuta ni salafi, Allah hifadhi na ni nguzo tegemezi katika dawa ya Ahlusunna wal Jamaa. Naam. Unafahamu vizuri? Ndio. Yaani Sheikh Kasim kwa maelezo ya wafuasi wote wa Barahiyani, Barahiyani mwenyewe ndio kinara wa salafia jadida, au sio? Ndio aloshika bendera huko wa salafia jadida. Na Hizbu Salafi na salafia jadida imeleta fahamu isiyokuwa fahamu ya nini? Ya salafu. Na wala sio salafu wa kweli. Juzi ameulizwa kuhusiana kuswali nyuma ya akaita swala futwara. Kumbe kusudia swala futwara. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Swali langu kwa shekhe, je, inafaa kuswali nyuma ya masalafi? Karibu sana shekhe. Unajua huyu bwana jinsi alivyouliza swali, ima anajua salafi nini au hajui. Ndio. Na na wasiwasi pengine ajua. Unaona? Lakini kweli mtu anayejua maana ya salafi atauliza inafaa kuswali nyuma ya salafi? Wakati maana ya salafi ni yule anayefuata Qur'ani na Sunna kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Tayyib. Sasa iwe haifai kuswali nyuma yake. Tasawi kwa nani sasa? Huyu inaonekana hii nzimu iliyoingia hivi sasa. Kuna watu wametengeneza kundi wanajiita masalafu. Unaona? Tayyib. Wamejitengenezea lebo maalum. Kwa kusudia hao. Ambayo wanalaumiwa hivi sasa kwamba ni salafi uchwara. Kwa nini? Kwa sababu wamejipachika majina lakini uhakika wake sio. Kwa sababu ukiangalia matendo yao na wale wema waliotangulia wa nyuma tofauti. Midomo yao michafu. Kila anayekwenda kinyume na wao basi matusi tu, kutukana. Mimi sijabakishwa. Niko kwenye mitandao ya jamii. Wezee watafuta nini humu? Haya, salafi wa kweli aweza kumwambia mtu mzima maneno kama haya. Subhanallah. Haya, nimepotea, lakini hata kama nimepotea, hiyo ndiyo lugha ya kumwambia aliyepotea. Wenzio wote hawamo humu, kwa wewe tu. Kwani ni nani anawaambia aliyesema kwamba humu muingie vijana tu? Sasa wazee wasipoingia, watakaowafundisha adabu nani? Sahihi. Tuna wajibu hivyo ukiakili akili kwa sababu wengine aya na hadithi usikubali lile. Wamerudi kwenye usufi upande fulani, yale tuliyosema Sheikh kanena. Sheikh wao kawaambia hivyo. Na fulani ni mtu wa bid'a katoka kwenye manhaji. Jambo ambalo ni baya mno. Wewe Muislamu mwenzio anashuhudia la ilaha illallah. anapambana na shirki, anaeneza tauhidi, apambana na bid'a, apambana na watu wa bid'a, wasema katoka kwenye manhaji. Kutoka kwenye manhaji jambo kubwa kabisa. Maana kutoka kwenye Uislamu. Ndio. Manhaji ya Uislamu ni la ilaha illa Allah. Tayyib. Muhammadur Rasulullah. Kwa hiyo huyu mimi ninahisi amewakusudia hapa. Anawakusudia hawa masalafi uchwara hao. Ndio. Unaona? Je, kuswali nyuma yao? Ah, mimi nasema kuswali nyuma yao si tatizo. Sasa iweje anaoleta fikra za tabdii? Sasa ndo maana kama katika alama sasa amesema kwenye kitabu hicho kubidisha watu tu, huyu siye red card. Mtu kumtoa mtu katika manhaji salafi ni jarima, ni kosa kubwa, ni jinaya. Kama mtu ni mtu wa sunna akasema huyu si mtu wa sunna, ni kosa kubwa. Na kama ukufanya hivyo kwa haki na ukutaraja ukasimamishwa misingi, wewe ubaki kuwa ni mtu wa sunna. Kazi yako kubidisha watu aliyekuwa ni watu wa sunna, ubaki kuwa ni mtu wa sunna. Na pia Muhammad Bato amesema yani Sheikh Rabi akata huko. Ni akazungumza kama Kizanzibari na kitotototo. Akata huko, akata watu yani Sheikh Rabi kazi yake ni kwa nini? Watu watoa watu kwenye manhaji salafi tu. Sasa mtu mwenye tabia hiyo abakiwa kuwa salafi. Sio mwanielewa? Amsizeni barayana. Muone alivyokuwa na akili nyingi. Sasa kuna Sheikh mmoja wako ambaye ni mwalimu alikuwa Jamii Islamia, ndio huyo anaitwa Sheikh Muhammad Aman Jami. Yeye asili yake ni Mwethiopia, Mwafrika. Alipata uraia siku nyingi pale, ikawa ni mwalimu. Ni Sheikh mmoja katika mashaikh wanatambulika na msimamo yake ilikuwa mizuri ya sunna na nini. Paka amekufa na msimamo wa kisunna. Mpaka amekufa anasema amekufa na misimamo ya kisunna. Sasa hii amezungumza juzi. Sasa hili ndio swali la msingi ambalo atakiwa ajibu yeye au wafuasi wake. Huyu Sheikh Muhammad Aman al-Jami aloleta salafia jadida au kundi ile inaitwa al-Jamia. Kundi ambalo sio salafu wa kweli. Kundi ambalo limekuja na ufahamu mpya. Abakia kuwa ni mtu wa sunna. Afaje na misimamo ya sunna au ile kafa na misimamo ya sunna, mkusikia? Afaje na misimamo ya kisunna? Sasa hili sio tanakudhi tuloisema kwa manhaji ya barahiani, mbona haieleweki, wanajigonga? Huyu alitakiwa asife kuwa ni mtu wa sunna, sababu kaleta salafia nini? Jadida, kaleta kundi jipya, kaleta ufahamu katika dini usiokuwa ufahamu wa nini? Wa salafi. Vipi abaki alikuwa mtu wa sunna? Lakini roho ule ukweli wa moyoni wakinzana na mdomo wake wa kubwabwaja. Huwezi kusema Sheikh Muhammad Aman Jami amekufa si mtu wa sunna. Huwezi kusema. Ndio maana unaona ule ukweli ulioko katika moyo. Allah atakakudhihirisha. Zile falatati lisani Allah atakudhihirisha. Sasa huyo ni barahiani. Na barahiani mdogo naye asema kwamba Kasim Mafuta ni salafi. Sasa ya waje pia ndio mimi najiuliza, hawa wana matatizo gani au yeye hamjaelewa? Sasa hawa wanaitwa salafi ya jadida, anasoma salafu wa kweli, awaje kuwa salafi? Au kule katika YouTube wakati wao kizungumza mwezungumza tu mpate viewers. Kwa nafikiri mimi naona Kasim Mafuta anakosa lipi katika manhaji. Kwa maana itabakia kwamba Kasim Mafuta ni salafi, amhifadhi na nguzo tegemezi katika dawa ya sunna jamaa. Naam. Unafahamu vizuri? Ndio. Anasema kwani mimi naona Kasim Mafuta ana makosa gani katika manhaji? Maana yake hana makosa. Anasamia na mzingatia Kasim Mafuta ni salafi na ndio nguzo unategemewa katika dawa ya Ahlus Sunna wal Jamaa. Alafu mzee bwana umeelewa vizuri? Sasa nyinyi mnafanya mchezo, yani yani dini mnachezea watu. Au tumedukua? Dukuzi. Mtakuja na kwamba tumeidukua hii. Tumeiedit. Na ana sauti ndefu tunayo. Anakiri watu wote masalafu. Baheru salafu, Abu Qatada salafu, Kishki salafu, Kasim Mafuta salafu, Amisiame salafu. Yeye ajisemea wote kawataja. Ikitakiwa tutaitoa. Yaani yeye ajisemea tu maskini mtoto. Sasa huyu hawa wengine haya. Huyu Kasim Mafuta msimamizi unasema ndio anaotegemewa ni nguzo katika dawa hii tena Allah amuhifadhi. Huyu sio kaleta uvundo. Nyuma nielewa, yeye kaita uvundo huu na ndo akauacha usalafia jadida. Huyu si ndo anausimamia uvundo? Mbona ni salafi na ndo nguzo anategemewa? Wacha wahangaike tena, mwache aje Tanga tena huyu barayani mdogo, tutamsikiza pia alafu tutapata ya kusema. Hizi ni katika zile tanakuh walizokuwa nazo na ni nyingi. Nimenukuu tu haya maneno yake kama nilivyosema. Barahiana anasema Sheikh Al-Jami alikuwa na msimamo mizuri ya kisunna na kafa na msimamo ya kisunna, ila hili ndio lilomtia dosari hadhara wake wa Imam Shafi. Yani nimenukuu nassan, nimenukuu harfiyan, kwa herufi kwa herufi na sauti. Muhammad Bachu naye haya maneno yake sana sana. Kwani uwafikiri mie naona Kasim Mafuta anakosa lipi katika manhaji? Kwa maana hiyo basi itabakia Kasim Mafuta ni salafi na ni nguzo tegemezi katika dawa ya Ahlus Sunna wal Jamaa. Alafu pale mwisho wa jamaa, si umenifahamu vizuri eh? Naona jamaa anaongea naye hajamfahamu. Amuulize huyo mtu, umenifahamu vizuri? Sasa sisi ndio maswali tuwauliza hawa walioleta salafi ya jadida. Sheikh Muhammad Aman al-Jami Barahiani asema kafa mtu wa sunna, lakini hili la kuwasema wale kina Safari al-Hawali, kwa sababu wanaposema ile fitna ya Khaliji akawasema wale mashekhe, hili ndio lilimtia dosari, lakini mpaka afa kafa ni mtu wa sunna. Hivi vita vyote wameleta usalafi ya jadida, wameleta kundi jipya manaji salafi ambao ni mpya, so ile ufahamu sio kwa ule salafi masalafi utwara. Sasa hao wanaoleta haya na wale wanaosimamia katika nchi kama hii wawaje watu wa sunna, wafe na misamu ya sunna, tena ni salafi, hana tatizo. Muhammad Bacho anasema Sheikh Qasim hana tatizo katika manhaji. Waona mimi naona Sheikh Qasim ana tatizo lani katika maana hii? Istifhamu hii ni istifhamu al-inkari kwa lugha ya Kiarabu. Maana yake mimi sioni kama ana tatizo, alafu akatia taukidi nyingine. Kasim Mafuta ni salafi bwana, tena ni nguzo unayotegemewa katika dawa ya Ahlus Sunna. Huyu yawaje sasa Barahiani wakubali maneno ya kijana wako Barahiani mtoto? Sasa utamleta tarehe nane? Sasa wewe na Barahiani tuwaulize kwanza, vipi? Nataka kuwa na wajibu mbili ukizungumza na mzee huyu. Akizungumza na huyu ana wajibu huu, akaenda kwenye chumba bila akili anasojirekodi mwenyewe azungumza na wajibu huu. Msifanye mchezo, hii ni dini ya ibadallah. Watu wataulizwa yaumul qiyama. Lakini jamani, huyu Muhammad Bachu si ndo anaokuja barabara sita akasema kwamba atakayemsema vibaya Sheikh Rabi Allah amuondoe nguvu za nini? Za kiume. Alafu akamtia na Barahiani kwamba pia atakayemsema Barahiani pia aondolewe na nguvu za kiume. Alafu akauliza akamwambia umi, semeni amin. Watu wakaitikia amin. Sijui umeelewa? Sijui mnaona hawa wanafanya mchezo, hii ni dini. Sasa Sheikh Arabi analeta kundi ama kundi linanasibishwa ni Al-Madakha, yeye ndo ameshika bendera. Barahiani amekiri kwamba bendera hii baadaye kwenye hichi kitabu ikashikwa na huyo Sheikh Arabi. Kwenye sauti amesema ameshika bendera, lakini kwenye kitabu chake ukurasa 11, kisha Sheikh Arabi bin Hadi Al-Madkhali akawa pamoja na Sheikh Muhammad Aman al-Jami na akaandika kitabu. Sasa huyo aliyokuwa pamoja na Sheikh Muhammad Aman al-Jami ambaye kaleta kundi jipya na ufahamu mpya, na tena Barahiani maskini amekiri kwamba hizi fikra zimeleta balaa katika nchi zetu eh? Na Barahiani mkaandika mambo mengi kabisa ukitaka kuyapatiliza, la ilaha illa Allah eh? Anasema hapa ukurasa wa 17, fikra za ujadida eh? Anasema nianze mwanzo kama tulivyotangulia kueleza juu ya chimbuko la fikra za ujadida, kwamba zilianza baada ya vita ya Ghuba ya uvamizi wa Saddam kwa nchi ya Kuwait, kulikuwa na baadhi ya walimu wa chuo kikuu cha Kiislamu cha Madina walianza kuwabebesha wanafunzi wa kigeni waliosoma chuo hicho fikra za ujadida, na hili lileta athari mbaya katika jamii ya Kiislamu, kwani baadhi ya vijana hao waliporudi makwao kutoka masomoni wakaanza kuwapiga vita mashehe wa sunna waliotangulia kimasomo na kuwahadaa vijana kwa kupitia markazi walizozianzisha kwamba mashehe wenu ni watu wa bidaa na hawana lolote. Ana maelezo mengi, lakini hawa athari yake imekuja na misimamo mibaya kabisa, misimamo ya kuwabidiisha mashehe wa kisunna. Anayebidiisha mashehe wa kisunna, huyo mtu abakia kuwa ni salafi? Abakia kuwa ni mtu wa sunna? Sijui mwaelewa nini? Hii tanakudhi ya mde yona, mabalaa tutakuja kuyasema huko kwenye uchaguzi na kuwatukana watawala. Hapa tupo katika tanakudhi, namna wanavyojigonga. Sasa Muhammad Batu anasema, atakayemtukana kumsabibaa Sheikh Rabi, Allah amuondolee nguvu za kiume. Yani dua anaiomba kwamba Sheikh Rabi, namna alivyokuwa kwenye msimamo. Sasa mtu akimwombea dua mbaya kwa sababu mtu kafanya jambo baya, basi adhabu yake Allah amuondolee nguvu za kiume. Yoyote ambaye atatamka maneno ya kuwadondosha chini mashekhe wawili hawa, Sheikh Rabi' pamoja na Sheikh Mukbil. Sheikh Mukbil rahimahullah, Sheikh Rabi' hafidhahullah. Sheikh Albani kaomba dua hii, Mwenyezi Mungu amvunje uto mgongo asisimame, na sisi tuitikia amin. Kila pahala wewe ukisikia dua hii itikia amin, kwa sababu hawa ni mashekhe wakubwa ahlu sunna, wana juhudi kubwa. Tatizo lao tunalieleza, hatuzidishi. Tatizo lao ni fulani, hatuzidishi zaidi hapo. Na sisi tuwaomba mtu yoyote atakayewasema mashekhe hawa kwa dhulman wa udwana, Mwenyezi Mungu amuondoshe nguvu za kiume. Semeni amin. Ah, mpaka wasikie hapo. Kimsikiti kipo hapo, hawasikii? Kipo hapo. Rudieni kwa nguvu, itikieni hii dua kwa mioyo yenu safi. Mtu yoyote atakayemsema vibaya Sheikh wetu Sheikh Rabi'a pasi na haki, na Sheikh Mukbil, na mashekhe wote wa Ahlus Sunna wal Jamaa, na mashekhe wa Kisarafi, Allah amuondoshe nguvu za kiume. Semeni amin. Amin. Ndio. Sasa jamani, mtu analeta fikira mbaya hizi za kuabidiisha Waislamu, kaleta fikira mbaya katika mjitamaa wa Kiislamu, akisema vibaya, pana kosa gani mpaka watu waombee dua ya kuondolewa nguvu za kiume? Ni ishara kwamba ule ukweli katika nyoyo zao. Sheikh Rabi hakuwa na hali hiyo ya kwamba asiwe salafi, bado ni shekhe. Na hatusemi kwamba sisi eti hakosei, la, hakuna isma kwa ulama, lakini ule ukweli wa moyoni unawasuta. Lakini hapa kaja waitikisha watu dua, atakayesema kwamba shekhe, akitakayemsema vibaya Sheikh Rabi, Allah amuondolee nguvu za kiume, kwa sababu kuna maneno aliyonukuu huyo aliyosema, akasema mvunje mgongo, yeye akaona atoke kwenye mgongo, labda ukivuta mgongo ndio nguvu za kiume. Kwa naye akawasema hivyo, alafu na pia atakayemsema barahiana, Allah amuondolee nguvu za kiume. Na miongoni mwa mashaka zetu ni Sheikh Salim Barahiana, Allah aondoshe nguvu za kiume anamsema. Basi takwambia dua ya mwewe hiyo. Dua ya mwewe kwa Barahiana. Na huko kwa Sheikh Rabi anasema atakayemsema vibaya Sheikh Rabi, Allah amuongoze, amuoneshe njia kama ni mtu mjinga. Lakini hatumuombei pia aondolewe nguvu za kiume kama ulivyoomba wewe. Lakini sasa kwa nini? Kwa nini wamtaka aondolewe nguvu za kiume aliyemsema vibaya mtu ambaye kayaleta mabaya haya katika jamii? Si mwaelewa vizuri? Sasa mtu kaja kafarikisha umma, mashehe hawaelewani kama wanaposema. Huyu ambaye ndo alibeba bendera hiyo wakawafundisha wanafunzi, na huku vijana wao hao kina Sheikh Hasim Mafuta na wengineo waliosema walosoma huko Madina wakaendeleza tabia hiyo mbaya. Kwa nini shehe huyu asisemwe vibaya na aliyekuwa kakosea? Na dini, mtu anapokosea ni kumwambia umekosea? Ni kujigonga au sio kujigonga? Au hamjanielewa? Nawezekana mmechoka. Kwa hii ni ishara, hawa sio wa kweli, waongo, wanajigonga katika jambo. Hakuna Sheikh Rabi alichokifanya, hakuna Sheikh Muhammad Aman al-Jami alichokifanya. Hapa sijafika katika fatawa za wanaochuoni, ni maneno yao tu, hayaeleweki. Mnaelewa vizuri? Kwa hapa nilikuwa ndio na ule uongo wa Muhammad Bachu. Uongo wa Muhammad Bachu. Kwamba Sheikh Saadi aliandika hicho kitabu baada ya kuonekana hizi fikra zimetokea huko, na baadaye mtu wa pili alomfuata Sheikh Asadi, Sheikh Al-Uthaymeen. Kwa huyu bwana akazungumza kama vile yupo katika haki, lakini ni uongo. Yatosha tu vile nilivyosema kwamba Sheikh Asadi amekufa mwaka 1957. Vuguvugu ya hiyo vita ya Saddam haijaanza. Hizo fatawa zilizotoka dhidi ya kina Safar al-Hawali za mwaka 1990 na 91. Sheikh naona ana miaka 30 ndani ya kabri. Kwa huu ni uongo. Ima Muhammad Bachu ataraja na sauti yake ipo. Miaka michache iliyopita hapa nyuma, ndani ya hawa wanaojinasibisha na madhhabu salaf, ambao ndo sisi yao. Manake huwezi kutoka hapa, utaishi vipi wewe usiwe katika madhhabu salaf ili uende peponi? Hutoki. Tunafahamiana vizuri? Huwezi, unaenda wapi? Lazima uwe salafi, lazima uwe hivyo. Wala usione aibu kusema pahala ana salafiyun. Ukisema ana salafiyun maana yake mimi najinasibisha na as-salaf. Hukumusho kuna ya inaitwa ya unisba katika lugha ya Kiarabu. Sasa kusema ana zinjibariyun, mimi ni mzanzibari, au tanzaniyu, mimi ni mtanzania. Hivyo hivyo sema ana salafiyun, mimi ni mwana salafi. Usione aibu. Na uwe unalikariri hili kiukweli, sio unasema ana salafiyun alafu ukionekana huna mambo yanayokufananiza na wao. Sasa katika zama za karibuni, katika hawa wote hawa wanaofuata madhhabu ya salafi, kati na kati ya hawa wakaibuka watu kidogo wakaja na tabia fulani. Ndani ya nani? Ndani ya wanaofuata madhhabu ya salafi. Tunaelewana vizuri? Wakaibuka watu. Walipoibuka watu hawa, wakaja na tabia mbaya sana. Tabia mbaya sana. Ikapelekea wanaovioni kushtuka. Ya Rabbi, mbona hawa watu wanafanya hivi? Huko ulimwenguni huko. Sawa? Katika nchi za maulama wakubwa. Mbona hawa watu wanafanya hivi? Wanagombana watu wa sunna kwa watu wa sunna, kisha wanakatana. Huyu anamwambia mwenzake huyu si mtu wa sunna, huyu anamwambia mwenzake na wewe si mtu wa sunna, hivyo hivyo. Yaani wenyewe kwa wenyewe watu wa sunna, masalafi wenyewe kwa wenyewe. Lilipoibuka kundi hili, wanaovioni wakaanza kuandika vitabu. Kuna sihi, jamani hivi sivyo. Kuna mwanachuoni mmoja anaitwa Abdulrahman Nasr al-Saadi, akaandika kitabu kidogo tukijirisala, akakipa jina, akakiita Al-Hathu ala jitimai kalimati al-Muslimin wa dhammi at-tafarruq والتحزب والتباغض والاختلاف كيف كما في شيء رساله اسمع ما هيميزو يكوهيميزا watu على الحث على اجتماع كلمه المسلمين توهيميزا واسلام wote neno lao liwe moja na kuzipinga ikhtilaf kugombana mifarakano. Huyu ni sheikh kashakufa maarufu, sheikh anaitwa Abdul Rahman Nasr al-Saadi, zama za juzi hapa kati na kati hivi karibu, akaandika kitabu hicho. Ndani yake akaeleza mambo makubwa, faida za watu kuwa kitu kimoja na hasara za watu kukatana. Zama zinasogea, zinakwenda, mambo yanazidi. Yanaanza kidogo kidogo, yanazidi, watu wanagombana, watu wa sunna. Yaani hii ni ndani ya wenyewe masalafi wenyewe. Kimeibuka hicho kikundi cha watu. Baadaye anasema ndio akaja Sheikh Uthaymeen. Mmemuelewa? Anasema ndani ya watu ambao ni masalafi, yaani wao ni masalafi, lakini wao wenyewe pakaibuka kikundi kidogo, anasema katikati ya hao masalafi, kundi hicho kikawa na tabia mbaya wenyewe, watu wa sunna hivi kadha. Kwa Sheikh Saadi ndio akaandika kitabu Al-Hathu ala Ijtimai Kalimati al-Muslimin wa Dhammi at-Tafarruq wa al-Ikhtilaf. Kitabu hichi amekiandika Sheikh muda mrefu, kama unavyosema Sheikh amekufa mwaka 1957. Huu ni uongo wa Muhammad Bachu. Yote kuwataka kuwajengesha kwamba hichi kikundi kilipoanza maulama wakubwa walikiandikia. Uongo mtupu. ima atachagua kutaraja au kama ataamua kuendelea kusema. Sisi haya tunafanya tunawaonea huruma watu. Watu wengi kwa sababu leo wengine wametangaziwa kwamba leo bara yale atukana. Sisi hatutukani watu sasa. Na bwana mmoja kasimama kuna msikiti kuambia watu mwezi huu wa Muharram mashia watukana masahaba. Sasa leo mti mkavu atukana bara yale. Kwani watu sisi tunawanasihi mnaosema si sawa na redio zenu zafika mbali. Mmoja ngesha watu jadida hakuna mambo haya. Huu ni uongo. Na nyie wenyewe mnasua uongo, mnazungumza uongo, mnaweka katika YouTube ma audio yenu na ma video clips zenu. Uongo mnazungumza. Mnatanaku, maneno yenu yanajigonga, hamkusoma katika haki. Hii ndio lengo. Mkiamua kurudi nyuma fabiha wa ni'mat. Atakiamua kuendelea na ubaya basi. Lakini kuna watu pembeni wana akili. Wanajua kwamba hapa hapana haya yanayosemwa, hapana mengine. Lakini hakuna salafia jadida. Utakuwa chafua watu na huu ndio uongo wao. Sasa ndugu zangu, kuna ile sauti ambayo niliwasikilizisha kidogo. Bwana Muhammad Bacho anasema kwamba sasa huu ujadida ukisikia wana wachuoni wamewazungumza, hawazungumzi kikundi fulani au watu fulani. Wanazungumza kuwa kuna manhaji, manahi jadida. Yani menendo mipya. Sisi twakata ndio twawaita majadida. Bacho mwenye sema sisi. Sasa huu ujadida wanavyoni ukiwasikia wanazungumza, hawazungumzi kwamba ni watu fulani kikundi fulani vile. Wanazungumza kwa somo jamani, kuna almanahij aljadida, kuna mienendo mipya. Udkhilat fi salafia, imeingizwa katika manhaji ya salafi ahlu sunna wal jamaa. Mienendo hiyo tahadharini nayo. Kwa hivyo sisi twakata tunasema majadida. Yes, na barahiani na wenzie kwa wao ndo wakata. Lakini Bacho, Muhammad Bacho akataa kwamba hakuna kikundi. Na tamko hili yani wanachoona kilisema hawakusudii kikundi wala mtu fulani. Ni kuna maana hivi tu mienendo fulani imeingizwa kwenye hii manhaji salafi. Lakini Sheikh lake anasema au anakubali kwa makao nilipowasikiza kwamba yeye mwenyewe anasema muhadhara ni shubahatu jamaatu salafia. Jamaa ni kikundi na huko amesema kikundi hichi. Mwasomea maneno mmeyasikia. Hii ni katika tanakud. Lakini pia Barahiani anasema kwamba uansari sunna ndio usalafi. Watu wa mjini wamezoea answari. Lakini sasa uanswari ndio usalafi ndio kitu ambacho nataka kusudia kuambia ndugu zangu. Alafu Bacho anasema kwamba huwezi kujulikana salafi mpaka useme salafi, sio answari sunna. Ambazo ashafanya tafsiri yeye. Alizungumza hivyo, alizungumza kwa wachi gani? Na alipothibitisha kwamba yeye ni salafi, zipo alipofanya muhadhara na pamoja na Sheikh Bahero akathibitisha kwamba yeye ni salafi atarina hakadha watu kambeza. Sasa. Lakini ndugu yangu, jambo moja nakukupa ambalo wewe mwenyewe ukubaliana na mimi. Naam. Mtu akisema mimi ni salafi, maana yake nakusudia. Akishakutangaza mbele za watu mimi ni salafi, maana yake huyu katangaza uadui ulimwenguni na vikundi vyote vya dini. Sawa kabisa, nimekuelewa vizuri hapo. Ndio na mimi nakuuliza, kwa kutamka mtu kusema mimi salafi ni kosa? La, bali ni wajibu mwana sunna katika zama zetu aseme mimi ni salafi. Mashaallah. Eh, ndio. Ni wajibu kwa mwana sunna kwa sababu vikundi vilivyopo ni vingi. Utapambanuka. Ahlu sunna wal jamaa kwa kupitia neno moja tu kama tulizo nazo. Si ansaru sunna wala sijinana wala mimi ni salafi. Kwa neno hilo peke yake tulitamtambua huyu ni nani na huyu ni nani. Yaani hata tujui wana nini maskini. Mna nini nini? Mbona sabari yani mkubwa na mdogo mgongana hivyo? Mwataja hao wawili, hao wengine kwa sita kwenye mitandao ndio utacheka. Maana wengine ndio maskini za mtu atoa hotuba nzima asema tu. Uongo tu huyu. Sijua ni kama watu sijua uzambuzi. Wazungumza uongo tu. Yaumul al-qiyama utaulizwa wewe, ukuwepo wewe. Wewe mbona muongo muongo kijana wewe? Mnatumika tu na huyu mzeni anawahehua mtakuwa wewe. Hebu tulieni basi taratibuni bwana. Ah, ngoja niwasikilize. Answari Sunna je, Salafi? Baraya anasema Salafi. Shubuhat jamaatu salafia jadida wa raddu alaiha. Nilimwambia katibu wa idara ya da'wa Sheikh Shumari kwamba ilikuwa lugha nzuri hapa shubuhatu hizbu salafia jadida, kwa sababu ni jina ambalo katika mashekhe wakubwa wamelitumia kwa kundi kama hili. Ni Sheikh Al-Uthaymeen rahimahullah, limeitwa hizbu salaf. Msikia Sheikh Al-Uthaymeen anasema ameita hizbu kwa maana kundi, na hapa anasema kukataa matumizi ya neno salafia jadida hakuondoi uhalisio uwepo wa pote hili, kwani kundi hili lipo na limepewa majina mengi. Sasa Bachu wasema kwamba wanawachuoni wanapozungumza hawazungumzi kikundi wala watu fulani, wanazungumza nini? Manahiji jadida. Sasa tumsikilize Barahiani mkubwa au mdogo. Wala antum fi amrin marij, nyimbo katika jambo lenu la jigonga bwana, ambo katika haki bwana, mnawatatiza Waislamu, ambo katika haki. Si Barahiani, si Bachu na wafuasi wao, nazunguka tu. Sasa hivi ambua huyu ndo mwiba wa masalafia eti Bachu. Sisi hatujaamua kumuingia wala kumfuatilia. Hapa tumjibu Barahiani, yeye aingia tu kama vile kaida anavyosema, yathbutu taban ma la yathbutu istiqlala. Sindio? Ndio yasema hivyo Abu Musa. Kuna vitu vinathibiti taban vikiwa vya fatia tu. Katika Uislamu mfano, haifai kuuza mimba. Ng'ombe ana mimba, kwa maana ile mimba ile ya ng'ombe ilione. Ile mimba mimi nakuuzia laki. Toto akitoka utachukua, haifai. Haramu. Lakini je, ukamuuza ng'ombe na mimba? Yafaa? Ndio yathbutu taban ma la yathbutu istiqlala. Kuona huyu Muhammad Bachu hapa ameingia taban kama vile tumemnunua ng'ombe na mimba. Lakini hapa sasa tunamnunua Barahiani. Hapa tumemnunua Barahiani. Yeye sasa ni kama vile ni mimba tu, kwa mfano yani. Kama vile tunavonunua ng'ombe na mimba, haifai kununua mimba. Tunanunua yule kununua mimba peke yake haifai. Lakini ukinunua ng'ombe na mimba yafaa. Kwa sisi hapo tuko na Barahiani. Huyu ni taba. Umeelewa? Lakini istiklala ni peke yake ana hatari nyingi, wala hawezi kujibiwa. Ana hatari nyingi na migongano mingi na dhaifu, yani mambo ni mengi, hatari. Kimsikiliza hatari, kawasifu matablighi, si watakuwa wepo hapo kwenye mjitamaa sauti nayo, mara si katika wale wa waziri wa tablighi, yule kidogoni, yule nani, si kinyongoni yule, mimi anikocha sana. Ana mambo mengi. Kimsikiliza huyu kijana, na nini huyo? Ya Rabbi, una nini? Salafu wa vipi wewe? Unasema kwamba ama tablighi wanahitajika hawa, inatakiwa salafu wa vipi? Sasa huyu sisi istiklala tumemwacha, hapa kaingia taban. Umeelewa? Lakini istiklala tumemwacha. Habari zake ndefu. Yaani kama vile hajibiki. Acha tu sasa, mwenyewe atakuja kelele mpaka huko, kwa sababu hii ngoma ishapasuka. Yaani habari yake imekwisha. Ni katika mjitama tena huu wa masala. Na hiyo sauti tunakuwa nayo, sijui ataka nikenda kule Mombasa ndio kwa Abu Hashim, lakini sidhani kama sio atanipokea. Una nini? Si hatuna haja na wewe. Ndio kina Abu Qatada. Sio tuna haja na wewe. Ah, ya nini? Tuna haja na wewe sasa. Lakini enda anaona kabisa. Yaani upepo umebadilika. Naweza katoa mifano, unajua watu kwa mifano pia wazielewe, kwa sababu umetukana kama hii ya ng'ombe na mimba. Sema kaondoka vibaya, huu ni mfano. Bwana, kuna siku pangani nilizurika bwana. Kasema hivi, kuna watu bwana kwenye kuelewa mambo kama vile jongoo. Jongoo sasa hivi anasema, yani akienda mpaka agote. Kwa kigote ile jongoo ndo ageuka. Au mjamwona jongoo? Basi mepelekwa mpaka bwana polisi, kawaita watu majongoo. Yaani kuna watu wazito wa kuelewa. Sasa huu si kama Allah aliposema tu, mathalu alladhina humilu tawrata thumma lam yahmiluha kamathali alhimar yahmilu ايش aswara. Sasa Allah amewaita waliokuwa Taurati, maana yake mpunda, ile mithili ya punda wanapomwekea vitabu akawa haelewi thamani yake, ndio wale watu waliokuwa Taurati walikuwa sijui thamani yake. Kwa kuna wajhu shabahi, kuna kitu kinaitwa wajhu ashabahi. Kwa pia narudia, si kama nimetukana, wajhu shabahi nimesema hivi, katika Uislamu haifai kununua mimba, yani nyama, sio mimba ya mwanadamu. Mwanadamu hauzi kabisa. Bwana waona ile ng'ombe ile mimba ile? Eh, nina kuuza, haifai. Lakini ukimnunua ng'ombe na mimba yake yafaa. Umeelewa? Na ukasema sisi hapa hatudili na Muhammad Bachu, hapa kaingia tabaan. Kama vile ambavyo asili yake ilikuwa yeye, sisi hatuna haja naye. Kama vile mimba ile, hatuna haja naye. Lakini kwa vile mimi ndio mnunua ng'ombe na mimba, basi tena naye kaingia, kanunuliwa. Umeelewa? Sikaambwa nimeita watu ng'ombe na mimba, ana watu hamuelewi wakati mwingine. Hii mifano hamuelewi. Sasa ndo kaambua majongoo uzuri, kakaa na mkuu wa kituo nikamwambia, hivi lugha kama hiyo umesoma? Wewe umesoma? Lugha na mkuu yule mkuu wa kituo kanambia, hata kwenye Biblia bwana sio kuna nini, akanitajia mfano wa nguruwe, lakini haimaanishi wale manguruwe. Kaambia wewe umeelewa. Asante ndazangu. Sasa hapa kuna watu hushabahi. Hatuzungumzii al-mushabahu na mushabahu bihi. Mtakiwa muelewe. Umeelewa? Kwa huyu istiklala tumemwacha. Hapa kaingia tu kwa sababu ya huyu barahiani mkubwa.